ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17, 13 czerwca. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ponad 430 protestów wpłynęło do Sądu Najwyższego w sprawie wyborów prezydenckich. Pierwsze Apache trafią w przyszłym tygodniu do polskiej armii. Zaczęła się też produkcja zamówionych przez MON F-35. Pociągiem do Karpacza połączenie wraca po 25 latach. Nareszcie, to piękna sprawa. 434 protesty przeciwko wyborowi prezydenta wpłynęły do tej pory do Sądu Najwyższego. Dotyczą m.in. nieprawidłowości w sporządzeniu protokołów głosowania oraz podczas liczenia głosów w niektórych komisjach. Wczoraj Sąd Najwyższy zarządził przeliczenie głosów z 13 obwodowych komisji. Tymczasem minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział, że jeżeli Roman Giertych przygotuje odpowiedni protest wyborczy, to prokuratura również się do niego ustosunkuje. W ten sposób odniósł się do informacji, że poseł Koalicji Obywatelskiej złożył własny protest, w którym domaga się unieważnienia wyborów we wszystkich okręgach. Roman Giertych uprawia politykę na różne sposoby, poprzez Twittera, poprzez oświadczenia publiczne, ale jest adwokatem, jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Niech sformułuje odpowiedni protest wyborczy, niech to odpowiednio argumentuje i jako prokuratura, jako prokurator generalny też się do tego ustosunkuje. No, chciałbym zobaczyć konkretne pisma wskazujące na te właśnie kwestie. W proteście Roman Giertych powołuje się m.in. na nadużywanie prawa poprzez tworzenie komitetów wyborczych, które nie zgłaszały kandydata na prezydenta. Co najmniej 78 osób zginęło, 329 zostało rannych w atakach Izraela na Iran, podaje strona irańska. Izraelskie naloty uderzyły w ponad 100 celów, w tym irańską infrastrukturę nuklearną i pozycje wojskowe. Iran zapowiada odwet. Oczy całego świata zwrócone są na Bliski Wschód. Jan Oleński. Jeszcze dziś na prośbę władz Iranu w sprawie izraelskich ataków zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei biuro izraelskiego premiera zapowiada, że Benjamin Netanyahu będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wzywa zaś Iran i Izrael do deeskalacji. Dla wielu sojuszników, w tym USA, to kluczowe, aby działać teraz na rzecz deeskalacji. To się dzieje i myślę, że to jest teraz priorytetem. Mimo to Izraelczycy już zapowiedzieli kontynuację działań na terenie Iranu, nazywając je walką o przetrwanie Izraela. Irański reżim nadal podważa istnienie państwa Izrael i wzywa do jego unicestwienia. Nie możemy na to pozwolić. Mówi rzecznik sił obronnych Izraela, generał brygady Efi Defrin. Sytuacja jest bardzo napięta. Wobec zapowiedzi dalszych nalotów Izraela i odwetu Iranu, państwa wzywają do unikania żeglugi po Morzu Czerwonym, a niektóre linie lotnicze wycofują loty do regionu. Jan Oleński, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu do Polski trafią pierwsze śmigłowce Apache. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że trafią do pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych w Inowrocławiu. W przyszłym tygodniu będę w Inowrocławiu, będziemy odbierać pierwsze polskie Apache. Na podstawie kontraktu podpisanego w ubiegłym roku, uzupełnionego leasing w tym roku, żeby już polscy piloci się szkolili, mamy do przeszkolenia ogromną rzeszę. Szef MON poinformował także, że w Stanach Zjednoczonych zaczęła się produkcja myśliwców F-35 zamówionych przez polską armię. Po 25 latach Karpacz przestał być białą plamą na kolejowej mapie Polski. Z Jeleniej Góry do miasta znów pojadą pociągi. Marszałek Dolnego Śląska Paweł Gancarz mówi o historycznym dniu. 17-kilometrowy odcinek, 60 milionów złotych. Bardzo mocno oczekiwane otwarcie i ten pierwszy przejazd, to co dzisiaj się dzieje faktem. Pokazujemy, że można, że samorząd województwa odbudowuje połączenia poprzez rewitalizację połączeń kolejowych. Na powrót pociągów do Karpacza czekali przede wszystkim mieszkańcy. Nareszcie, to piękna sprawa. Zawsze tu pełno ludzi było. Najpierw jeździły takie drewniane, później puścili pulmany. Dojeżdżam do pracy, do Jeleniej Góry pociągi. Dopóki nie zlikwidowali. Ja jestem zadowolona, lubię, bardzo piękna trasa. 18 minut z Jeleniej Góry do Karpacza to jest czas absolutnie bezkonkurencyjny. Do tego komfort podróży. W dni powszednie kursy odbywają się średnio co godzinę. W weekendy i święta łącznie zaplanowano 14 par połączeń. Co najmniej 4 osoby zginęły w wypadku ukraińskiego autokaru w zachodniej Francji. Do tragedii doszło na autostradzie w okolicach Le Mans. Autokarem podróżowali dorośli i młodzież z Ukrainy. Stefan Folzer. Do wypadku doszło około południa na autostradzie A81 w miejscowości De Gry. Autokar przewrócił się do rowu. Okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. Według wstępnego bilansu w wypadku zginęły 4 osoby, 11 zostało ciężko rannych, a ponad 30 odniosło lekkie obrażenia. Władze departamentu Sacht ostrzegają jednak, że liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć. Ruch na autostradzie został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracuje około 80 strażaków i blisko 50 pojazdów ratowniczych. Lokalne władze uruchomiły specjalne centrum kryzysowe, a francuskie MSZ zwołało pilną naradę. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Selekcjonerka piłkarskiej reprezentacji kobiet Nina Patalon wysłała powołania na Mistrzostwa Europy, które w lipcu odbędą się w Szwajcarii. Są więc zawodniczki Barcelony, Bayernu Monachium, Paris Saint-Germain, Sevilla czy West Hamu. Jest Ewa Pajor, nie zabrakło Natalii Padiei-Bidas czy Kingi Szemik. Polki przed turniejem rozegrają jeszcze kontrolne spotkanie z reprezentacją Ukrainy w Mielcu, po czym przystąpią do Mistrzostw Europy, podczas których w fazie grupowej zmierzą się z Niemkami, Szwedkami, Duńkami. Pierwszy z tych meczów 4 lipca. A już dzisiaj po mazurskich szutrach będą śmigać w rajdzie Polski. To czwarta runda indywidualnych Mistrzostw Europy. Wśród 74 załóg nie brakuje tych z Polski, które szczególnie będą wspierać polscy kibice. I to właśnie do kibiców swój apel bezpieczeństwa skierował Szymon Gospodarczyk, pilot Mikołaja Marczyka. Apeluję do was, żebyście zawsze stali po dobrej stronie drogi, nigdy żebyście nie stali na wypadkowej, na zewnętrznej. Zawsze leci dużo kamieni, samochody idą w poślizgach, więc łatwo wypaść z trasy. Ważne jest, żeby też na skrzyżowaniu takim 90-stopniowym nie stać na wprost, na naszej właśnie wypadkowej. Słuchać się przede wszystkim swojego rozsądku, nie stać za blisko, nie siedzieć, kiedy samochód rajdowy przejeżdża. To są takie ważne elementy. I proszę na siebie uważać. Pierwszy OS od godziny 19. A w żużlu pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej indywidualnych Mistrzostw Świata bronić będzie Bartosz Zmarzlik. Dzisiaj i jutro w cyklu Grand Prix ścigać się będą w Manchesterze. Zmarzlik na co dzień nie jeździ w lidze angielskiej, więc tamtejsze tory zna trochę słabiej. Tej klasy zawodnik jednak jest w stanie dostosować się do każdych warunków, przyznaje ekspert żużla Rafał Lewicki. To jak rozpoczął ten sezon Bartek, jak ustawia go w tej roli takiego zawodnika, który radzi sobie w każdych warunkach i z taką też nadzieją będziemy obserwowali turniej w Manchesterze. Za zawodnikami jest już sprint, w którym walczyli o dodatkowe punkty, a wygrał go Australijczyk Max Frick, wyprzedził swojego rodaka Bradiego Kerca, Bartosz Zmarzlik był trzeci, a Słowak Martin Baculik na ostatnim miejscu. Początek dzisiejszego ścigania o godzinie 20. Pół godziny później na parkiecie we Włocławku w meczu rewanżowym o brąz zagrają koszykarze Anwilu i Trefla Sopot. Pierwsze spotkanie 3 punktami wygrał Anwil, więc dzisiaj Sopocianie muszą odrabiać straty. W nocy w całym kraju będzie się robiło z godziny na godzinę coraz pogodniej. Temperatura minimalna ma wynieść od 6 stopni na południu do 13 nad morzem. Jutro w ciągu dnia na niebie dużo słońca, do tego temperatura od 17 do 29 stopni, najchłodniej nad morzem, tam do 22, a na pozostałym obszarze kraju od 21 na wschodzie do 29 na krańcach południowo-zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ile my tam mamy? 8,5 po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Mówiliśmy Państwu o kąpielach leśnych. No i są sceptycy. Posłuchałem o tych kąpielach leśnych i nadeszła mnie taka refleksja, bo za mojej młodości po prostu chodziło się po lesie. Trudno chodzić po lesie nie słuchając lasu, ani nie patrząc jak las się rusza. Teraz są potrzebni do tego trenerzy, influencerzy i tak dalej, no ale ja to chyba boomer jestem, wie pan? A ja tak sobie myślę, może po prostu to, co dla pana zwykłe, to dla innych jednak jest coś niezwykłego. A może jednak to te detale robią robotę? Wyjście ma pan jedno. Jeśli chce pan wiedzieć na pewno, to musi pan spróbować. Przypomnę, jeśli ma pan blisko do Elbląga, to jedyną w Polsce certyfikowaną ścieżkę terapii leśnej z kąpielami leśnymi znajdzie pan w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. A jeśli bliżej jednak Warszawa, no to wystawa Beyond the Frame z kąpielami leśnymi stoi w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym do 25 czerwca. Jak to było z tymi egzaminami na prawo jazdy i tymi placami manewrowymi u państwa? Dwie dwójki, siedem trójek. Nieopodal malowano na placu linię. Pan egzaminator, patrząc jak ja pięknie manewruję w łuku, wszystko wlazł w farbę. Poirytował się okrutnie. Ja byłam tym bardziej zdenerwowana. Skończyłam łuk i zaproponowałam egzaminatorowi, że może chusteczkę higieniczną mogę mu podać, żeby się wytarł. On pobiegł się wytrzeć, wyszorować, wrócił i stwierdził, dobra, darujmy sobie już ten plac. Egzamin zdany za pierwszym razem, ale nie tylko przez tą farbę. A mógł się obrazić. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 17. Poczta Polska zmienia swój model doręczania przesyłek. Ja tu wyczuwam biznesową żyłkę kogoś z centrali, kto wpadł na pomysł, jak tu oszczędzić na listonoszach. I powiedział, a może by tak te listy rzadziej donosili. Co drugi, albo co trzeci dzień. No i będzie pilotaż. Związki zawodowe grzmią, ludzie są pełni obaw, a władze spółki przekonują, że to normalny, europejski trend. O tym Kuba Witkowski. Już dziś zobaczyć w swoim rejonie listonosza to prawdziwa sztuka. Przez długi czas siedziałam w domu z małym dzieckiem i notorycznie miałam awizo w skrzynce, gdzie całymi dniami byłam w domu. Wygodniej jest iść sobie do paczkomatu odebrać, niż czekać na tego listonosza i się nie doczekać. I takich osób jest mnóstwo. Poczta po prostu traci na znaczeniu. Stąd najnowszy pomysł, by iść w stronę tak zwanych doręczeń naprzemiennych. Listonosz odwiedzałby nas co któryś dzień. To jest beznadziejny pomysł. Nie wiem, czy to ma rację bytu. Pomysł jest bardzo kiepski. No bo jest dużo przesyłek poczty takiej, na przykład jakieś pisma sądowe czy coś, który na przykład, no, ktoś musi mieć czas, żeby to odebrać, żeby se zastanowić się nad tym i tak dalej, nie? Ale szefostwo Poczty Polskiej broni pomysłu i zapewnia, że kluczowe przesyłki będą dostarczane na czas. Proponowany model Poczty Polskiej realizuje to założenie poprzez racjonalizację organizacji doręczeń przy jednoczesnym zachowaniu pięciodniowego, codziennego doręczania przesyłek listowych krytycznych czasowo. W tym paczek pocztowych, przesyłek kurierskich, które również są doręczane codziennie z zachowaniem terminowości. W mailu przesłanym do nas biuro prasowe poczty tłumaczy też, że taki model już na świecie i w Europie działa. Potwierdza to także dr Mateusz Kołodecki, prawnik i ekspert rynku pocztowego i daje przykład krajów skandynawskich. System szwedzki zakłada, że jeżeli korzystamy z listów priorytetowych czy z paczek pocztowych, to one zawsze docierają docierają, nawet jeżeli listonosz nie dociera do nas danego dnia, bo wtedy na kilka rejonów Poczta Szwedzka wyznacza tak zwanego doręczyciela, kuriera. Związki zawodowe są jednak podejrzliwe i widzą w tym systemowy plan ostatecznego pogrzebania Poczty Polskiej. To jest pomysł na ewentualną dalszą redukcję zatrudnienia. Bogumił Nowicki, szef Pocztowej Solidarności. My odczuwamy, odbieramy to, my pracownicy Poczty Polskiej, że jest taka próba odzwyczajania obywateli od korzystania z usług Poczty Polskiej. No wiadomo, chodzi tutaj o dość taki poważny rynek. Tyle, że jeśli pytać już samych klientów, w ich oczach poczta dawno sama się pogrzebała. Tylko i wyłącznie odbieram listy z urzędów. Głównie rachunki i czasami się zdarzają jakieś przesyłki. W dzisiejszych czasach jest konkurencja dużo, dużo z przodu przed Pocztą Polską, no i korzystamy z usług innych. Czyli to nie jest taki wybór na zasadzie korzystam z ich usług, bo chcę, bo wybieram. No nie jest to taki. Pilotaż doręczania co któryś dzień dotyczy 7% rejonów, a Poczta Polska obecnie zatrudnia ponad 60 tysięcy pracowników, no i ma ponad 7,5 tysiąca placówek, filii i agencji pocztowych w całym kraju. A w Trójce teraz z różnych powodów. Poczta Polska. Dwadzieścia jeden minut po godzinie 17. Dwie dwójki, siedem trójek dzwonią Państwo w sprawie tych różnych egzaminacyjnych problemów. Pamiętam, że tak samo miałam taką przygodę, że najechałam na pachołka. Pomimo tego pojechałam z instruktorem na miasto. Wiedziałam, że popełniałam błędy i jak zajechaliśmy na plac, to mówię, że nie zdziwię się, kiedy mi powie pan, że nie zdałam, ponieważ i wymieniłam błędy, jakie popełniłam, ale mówię, wie pan co, tak się zestresowałam, następnym razem się poprawię. Po czym instruktor mówi, proszę panią, ma pani dryg do jazdy. I tak jeżdżę już prawie 35 lat. Ciekawe, czy z prawem jazdy, czy bez, bo odpowiedzi nie poznaliśmy, ale jednak wierzę, że z dokumentem. Na drogach różne przypadki i wypadki się zdarzają. Na przykład na drodze ekspresowej S17 w okolicach Zamościa, to jest województwo lubelskie, odkryto mamuta albo słonia leśnego. No dobrze, to szczątki tego zwierza podczas prac archeologicznych związanych z budową wspomnianej drogi udało się odkryć specjalistom. To niezwykle rzadkie znalezisko może rzucić nowe światło na historię regionu. Radości ze znaleziska nie kryje archeolog Rafał Niedźwiadek. 30 lat czekałem na to, żeby mamuta dotknąć w ziemi. Udało się. Trochę zawód jest, że nie głaskamy go czubka głowy po końcówkę ogona. Mamy dwa fragmenty zapewne kości mamuta. Fragment miednicy i fragment ciosu. Więc te małe szczątki w porównaniu ze zwierzęciem są istotne i są dużym odkryciem, ponieważ są to pierwsze szczątki tego typu odnalezione w kontekście archeologicznym. Czyli mówiąc po ludzku, po raz pierwszy w trakcie badań archeologicznych zostały znalezione. Do tego trzeba by dołożyć plotki o innych podobnych znaleziskach, dla których nie mamy żadnych dokumentacji. Stąd tak wielki zapał, tak wielka radość w środowisku naukowym, bo będziemy mogli opowiedzieć o samych tych szczątkach, ale być może także o ich łowcach. Niestety szczątki są bardzo źle zachowane. Zastępca dyrektora Instytutu Archeologii UMCS, doktor habilitowany Marcin Szeliga. Są mocno zdefragmentowane, no są przede wszystkim niekompletne. No mówiąc o ciosie, mamy na myśli bardzo niewielki fragment, wycinek tego ciosu, ale z tą powierzchnią korową zewnętrzną. No i w tej miednicy również jest niewielki fragment. Ona dodatkowo, z uwagi na to, że zalegają te kości bardzo płytko, praktycznie pod warstwą współczesnej ziemi ornej, są też mocno zniszczone na skutek długotrwałych działań rolniczych. Na szczęście udało się pobrać te kości w jednym fragmencie, zabezpieczyć. One są w tej chwili złożone w lodówce, w warunkach zbliżonych do tych, których zostały wyjęte, jeśli chodzi o temperaturę czy wilgoć. Jeśli będziemy w stanie odpowiedzieć na temat pochodzenia tych szczątków, czy to zwierzę padło samoistnie ze starości, choroby, czy też zostało upolowane i człowiek spowodował jego pokawałkowanie, to będzie ta podstawowa odpowiedź, a więc o przyczynę zgonu i też zastosowanie. Jeśli człowiek to zwierzę pokroił, to znaczy pewnie z myślą o tym, żeby go zjeść, ewentualnie pozyskać surowce do dalszej produkcji. I gdyby ten wariant się sprawdził, to faktycznie będzie to istotne miejsce dla rekonstrukcji najstarszych dziejów zasiedlenia tego regionu. Planujemy na pewno wykonanie analiz radiowęglowych, czyli pod kątem uzyskania wieku tych mamutów. No, wydaje nam się, że powinny pochodzić gdzieś z okresu, powiedzmy sobie ogólnie, między 45 tysięcy a 20 tysięcy lat przed naszą erą. Planujemy wykonać analizy izotopów stabilnych, pod warunkiem wszystko oczywiście, że stan zachowania kości umożliwi takie badania pod kątem paleodiety, pod kątem też pochodzenia tego zwierzęcia. No, szczególnie ważne dla nas, dla archeologów, będą analizy takie tafonomiczne, czyli ocena powierzchni, struktury, charakteru tych kości pod kątem tego wszystkiego, co się zdarzyło od czasu, kiedy mamut żył, do czasu, kiedy te kości zostały znalezione. Czyli wszelkiego rodzaju ślady ewentualne, miejmy nadzieję, że takie ślady są w jakiejś ingerencji człowieka, czyli być może po jakimś polowaniu, być może po jakimś filetowaniu czy oczyszczaniu kości z mięsa. No bo jeśli to się potwierdziłoby, no to mielibyśmy do czynienia ze zwierzęciem czy ze zwierzętami nie padłymi na skutek czynników naturalnych, ale po prostu upolowanymi. A to oznaczałoby, że gdzieś pewnie w pobliżu, niedaleko, mogłoby być miejsce podobne do takich miejsc, które znamy z innych części Europy, ale nawet i z Polski, chociażby z Krakowa, z ulicy Spadzistej, gdzie właśnie jest takie miejsce sezonowych wypraw, polowań na mamuty. To nie jedyne odkrycie na trasie budowy S17. W Łabuniach archeolodzy przebadali 240 arów i tam natrafili na pozostałości osady średniowiecznej, w tym obiekty mieszkalne, studnie, fragmenty naczyń, narzędzia oraz kościane i kamienne przedmioty codziennego użytku. No i ten mamut albo słoń. When the truth is found to be.

Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Tylko do tej soboty trwają dni otwarte w salonach Volkswagena. Sprawdź modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Nie czekaj, oferta szybko się wyczerpuje. Volkswagen. Żegnamy reklamy. 17.31. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Informacja sprzed chwili na początek. Rosyjski samolot rozpoznawczy naruszył polską przestrzeń powietrzną, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Maszyna została przechwycona. MSZ odradza podróże do Izraela. Ruch lotniczy jest wstrzymany, przestrzeń powietrzna zamknięta. Ministerstwo apeluje o przestrzeganie komunikatów i zainstalowanie aplikacji alarmowej. Polacy w Izraelu powinni unikać niebezpiecznych miejsc i rejestrować się w systemie Odyseusz. Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem w czerwcu, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na KO zagłosowałoby 30% badanych. Drugie miejsce zajmuje PiS z 25% poparciem, a trzecie Konfederacja z 14%. Lewica rośnie do 8%, partia Razem ma 6% poparcia, trzecia droga spada poniżej progu z 4%. 58-latek ukradł matrycę do produkcji spaghetti. Mosiężny element wart 30 tysięcy złotych zniknął z zakładu w Sulechowie w Lubuskiem. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia. Sprawa nie jest jednak zamknięta, bo policjanci szukają skradzionej matrycy. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy zrobi się pogodnie w całym kraju, a jutro w ciągu dnia temperatura sięgnie nawet 29 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południowym zachodzie naszego kraju, na wschodzie zdecydowanie chłodniej, około 21 stopni w ciągu dnia, nad morzem od 17 do 22. 27 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Seven Wonders, Fleetwood Mac już teraz. Beauty. 24 minuty do godziny 18. Ministerstwo pracuje nad egzaminem na prawo jazdy, jego zmianą. Są tacy, którzy chcieliby plac manewrowy zniknął z egzaminu na prawo jazdy. Moja córka zdawała na egzamin 4 razy, przy czym przez te 3 razy nie wyjechała nawet z placu manewrowego, a to nie dlatego, że go nie zaliczyła, tylko plac był manewrowy pod górkę i tam jej gasł samochód. Różne przygody na tych placach są. Zdałem plac, po czym po zakończeniu wszystkich manewrów pojrzałem w kierunku egzaminatora i zamiast zatrzymać pojazd i czekać, aż on podejdzie, stwierdziłem, że ja podjadę do niego i zapytam, czy wszystko w porządku. Taki manewr też wykonałem. Zdziwienie egzaminatora było olbrzymie. Zapytał się, co ja zrobiłem. No, podjechałem, żeby zapytać, czy dobrze zrobiłem. Tak, dobrze pan zrobił, a teraz proszę wrócić na miejsce i czekać, aż podejdę. Porządek musi być. Zapraszamy do Trójki. Za 3 minuty Puls Trójki, w którym posłuchają państwo o wszystkich kontekstach związanych z atakiem Izraela na Iran. No i tym, jakiej odpowiedzi możemy się spodziewać i dokąd nas ta cała sytuacja wojenna na Bliskim Wschodzie zaprowadzi. Za 20 minut będzie godzina 18. Łączymy się w Trójce teraz ze studiem w Łodzi. Jest tam Marcin Pośpiech. Puls Trójki. Dzień dobry, kłaniam się. Mamy bezprecedensowy w swojej skali atak Izraela na Iran. Izraelskie lotnictwo zbombardowało irańskie instalacje nuklearne. Zabici zostali czołowi irańscy dowódcy wojskowi, w tym dowódca Korpusu Strażników Rewolucji oraz szef sztabu generalnego. Nie żyje też kilku naukowców zaangażowanych w program nuklearny Iranu. Donald Trump ostrzega, że jeśli Iran nie przystanie na warunki umowy nuklearnej proponowane przez USA, kolejne uderzenie Izraela będzie, tu cytat, jeszcze brutalniejsze. Czemu do tego ataku doszło teraz? Czy to dopiero początek eskalacji? Jak odpowie Iran? O to będziemy pytali. Z nami znakomici gości. Był ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu profesor Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. W niedzielę miała odbyć się kolejna szósta runda negocjacji w sprawie irańskiego programu nuklearnego między USA i Iranem. Iran już zapowiedział, że w obliczu tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, mówiąc kolokwialnie, nie ma po prostu o czym rozmawiać. Panowie, czemu Izrael zaatakował teraz? Co tu zdecydowało? Krzysztof Płomiński. Zbieg okoliczności, na który Izrael bardzo dawno czekał i na który starał się zapracować przez dłuższy okres czasu. Co mam na myśli? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o relacje izraelsko-irańskie, to one mają bardzo smutną i bardzo długą historię, sięgającą jeszcze czasów Szacha, który bardzo ściśle z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi współpracował, natomiast był znienawidzony za swoją politykę przez naród. Potem różnie się działo, między innymi Stany Zjednoczone też zachęciły, był jednym z krajów, który zachęcił prezydenta Iraku Saddama Husseina, żeby napaść na Iran, licząc na szybką rozgrywkę i wygraną, skorzystanie też ze swego rodzaju okazji. No, okazało się, że wszystko poszło w zupełnie innym kierunku niż sobie wyobrażano i ta linia kolizyjna, po której Iran i Izrael się posuwały, ona była cały czas z różnymi okresami napięcia, eskalacji. No i w tej chwili mamy kolejny okres eskalacji, który ja widzę jako umiejscowienie w paru sprawach, z których najważniejsze to ten proces pozbywania się przez Izrael swoich wrogów, który został zapoczątkowany terrorystycznym atakiem Hamasu na Izrael, no i potem z tym, co mamy do czynienia w dalszym ciągu w Gazie. Potem i Liban, i Syria, w jakimś stopniu Jemen, również Irak. Wszyscy sojusznicy podstawowi z tej osi oporu zarządzanej przez Iran, no albo zostali zlikwidowani, albo bardzo intensywnie osłabieni i zostało samo jądro irańskie. I panowie, to jest jedna z przyczyn. Druga przyczyna, która trzeba wspomnieć z tych zasadniczych, no to obecność prezydenta Trumpa w Białym Domu, no który tutaj niewątpliwie również w tym przypadku, niezależnie od odmiennego podejścia i trochę odmiennych interesów, znalazł bardzo wspólny język z premierem Netanyahu. Panowie, pytanie, czy irański program nuklearny jest tak zaawansowany, że Iran faktycznie stał się śmiertelnym zagrożeniem dla istnienia państwa Izrael? Wczoraj Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ogłosiła po raz pierwszy od dwóch dekad, że Iran naruszył swoje zobowiązanie wynikające z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Benjamin Netanyahu mówił, że Teheran jest blisko zbudowania od 9 do 15 głowic nuklearnych. Ile w tym wszystkim jest prawdy, profesor Robert Czulda? My tego nie wiemy. Tego rodzaju deklaracje czy zapowiedzi, ostrzeżenia izraelskie, a także amerykańskie, są kierowane od wielu, wielu lat. Tak? Jak się spojrzy na wypowiedzi Amerykanów, właśnie Izraelczyków, to oni mówią, że Iran będzie miał bombę w ciągu kilku miesięcy i to się gdzieś tam ponawia od dłuższego czasu. Więc tak naprawdę nie wiemy, to jest tylko wyłącznie spekulacja, czy w ogóle Iran prowadzi pracę nad bronią jądrową. Wydaje się, że w obecnej sytuacji tych ataków ten pomysł, czyli wejście w posiadanie broni jądrowej, staje się dużo bardziej racjonalny. Tak? No, jeżeli Iran jest atakowany, to grupa zwolenników tego rodzaju rozwiązania wydaje się być teraz jeszcze większa, bo ten program irański nie został wcale zniszczony, tylko został gdzieś tam dotknięty. Izrael pokazał, że ma możliwości oddziaływania na ten program w formie ataków, czy też zabijania naukowców, co też czyni od iluś tam lat. Natomiast on nie został zniszczony i także Iran nie zrezygnuje z tego programu. To też jest, zdaje się, kluczowe w ogóle pytanie w tej historii. Czy Izrael sam jest w stanie całkowicie zniszczyć irański program nuklearny, czy też do tego potrzebuje wsparcia militarnego Stanów Zjednoczonych? Trzeba pamiętać, że dokonanie ataku, który widzimy od wczoraj, od nocy właściwie, także w ciągu dnia, w kilku falach, to jest niewątpliwie duże osiągnięcie operacyjne pod względem takim czysto wojskowym, to jest naprawdę imponujące, ale zniszczenie irańskiego programu zajęłoby dużo czasu. Pamiętajmy, że Iran wiele z tych instalacji jądrowych, także programu rakietowego, ukrył głęboko w górach. Tak? To są cele bardzo umocnione, więc ich zniszczenie wymagałoby wielu nalotów, także amunicji bardzo specjalistycznej, a to wymagałoby dużo większej zdolności, między innymi chociażby tankowania w powietrzu, stąd też generalnie dominuje przekonanie, że jednak amerykańskie wsparcie byłoby tu niezwykle, niezwykle istotne. Ciężko byłoby ten program z powietrza zniszczyć. Krzysztof Płomiński, ambasador Krzysztof Płomiński, przepraszam za skrótowe określenie, ale czy znów ogon kręci trochę psem? Donald Trump podkreśla, że był przeciwny wszelkim akcjom militarnym przeciwko Iranowi, także jego polityczne zaplecze, wyborcy oczekują, że Trump będzie kończył wojnę, a nie angażował się w nowe wyprawy wojenne. Czy to, co teraz widzimy, te działania Izraela oznaczają, że tak jak w przypadku administracji Joe Bidena, to obserwowaliśmy bardzo wyraźnie, Netanyahu po prostu nie liczy się specjalnie z głosem płynącym z Waszyngtonu? Ja bym jeszcze, panie redaktorze, dodał do tego, co mówił pan profesor, jedną rzecz, że o ile program nuklearny jako hasło jest bardzo nośny wobec opinii izraelskiej, amerykańskiej i generalnie międzynarodowej jako usprawiedliwienie działań izraelskich, to tak naprawdę w tej chwili to, co może ze strony irańskiej zagrażać Izraelowi, to są rakiety balistyczne, o których się mniej mówi, natomiast one są i wyrzutnie, i instalacje, i cały program rakiet są chyba głównym celem tutaj ataku izraelskiego. Natomiast jak jest z tym ogonem i psem? Ja również w Państwa rozgłośni mówiłem kilka razy wcześniej, że podczas prezydentury prezydenta Bidena, że Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie utraciły tyle ze swoich pozycji, między innymi ze względu na nieudaną wojnę z terroryzmem i nieudaną politykę generalnie przez całe dziesięciolecia, że niektórzy sojusznicy, a miałem na myśli i mam na myśli przede wszystkim Izrael i Arabię Saudyjską, zaczynają generować swoje autonomiczne interesy, które niekoniecznie są spójne i zbieżne z interesami amerykańskimi. Prezydent Trump trochę w tym zakresie zmienił, no bo przecież ma być America First, co oznacza, że nie Izrael czy Arabia Saudyjska First, ale tak naprawdę jeśli chodzi o Izrael, to od czasu rozpoczęcia wojny w Gazie Izrael rozbudował swoje mocarstwowe pozycje na Bliskim Wschodzie i chyba skutecznie prawie wszystkich przeciwników albo zlikwidował, albo zdrowo przestraszył również możliwościami, jak i technologicznymi możliwościami wywiadu, no i tym, co pokazał po prostu w kolejnych krajach osi oporu, likwidując przeciwników. Także pewnie tutaj w którymś momencie będziemy musieli oczekiwać, że te interesy Izraela i Stanów Zjednoczonych będą podlegały jakiejś weryfikacji, jakimś zmianom. Tym bardziej, że w tym ostatnim łańcuszku wydarzeń bliskowschodnich toczących się od prawie 2 lat, to myślę, że wkrótce dojdziemy do znowu pierwszego ogniwa, a mianowicie kwestii palestyńskiej. Ona zeszła w tej chwili na dalszy plan. Premier Netanyahu zastosował kolejny raz ucieczkę do przodu. Natomiast nie zapominajmy, że interesy izraelskie to przede wszystkim nie Iran, nie sąsiedzi, którzy jak widać są wszyscy do pokonania, ale problem palestyński. I tutaj myślę, że rząd izraelski do tego wróci i boję się, że również z tymi hasłami, które głoszą najbardziej radykalni ministrowie w rządzie izraelskim, ale również ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, łącznie z przesiedleniami, wypędzeniem czy aneksją terytoriów palestyńskich. Wracając do Iranu, jakiej odpowiedzi Teheranu panowie się spodziewają? Bo pamiętamy w ubiegłym roku ta odpowiedź, ta wymiana ciosów między Izraelem a Iranem wyglądała w ten sposób, że te ciosy zadawane przez Iran raczej trafiały w próżnię. Czy teraz to może zupełnie inaczej wyglądać? To może być na przykład fala terroru, która przetoczy się przez region. Takie głosy też wśród ekspertów się pojawiają. Profesor Robert Czulda. Właściwie co by Iran nie zrobił, to jest w trudnej sytuacji, bo może nie dokonywać odwetu i to wpłynie niewątpliwie na reputację tego państwa. Pamiętajmy, że Iran ma taką bardzo wyraźną narrację, pokazuje się jako ten główny główna siła, która walczy z imperializmem, z państwami, które dokonują opresji względem innych, czyli bronią Palestyńczyków, więc brak odpowiedzi byłby niewątpliwie ciosem w reputację, ale z drugiej strony odpowiedź też jest, powoduje określone koszty, tak, bo możemy dokonać uderzenia na Izrael, albo ono będzie nieskuteczne, co pokaże, że ten irański potencjał rakietowy jest nieskuteczny, a takie wnioski przecież pojawiały się w zeszłym roku, kiedy ten atak był faktycznie symboliczny, albo co gorsza dla Iranu, on będzie skuteczny. Czyli faktycznie te systemy, te rakiety irańskie by się przebiły przez obronę izraelską, wywołały straty i wówczas Izrael dokona ponownego uderzenia na Iran. Być może wtedy już ze Stanami Zjednoczonymi w parze. I to już jest najgorsza możliwa opcja dla Iranu, bo Iran jest od kilku lat, co najmniej od dekady, bardzo aktywny w regionie, ale Iran działa tak, żeby nie doprowadzić do wojny. Iran działa poniżej progu wojny, a tutaj Izrael prowokuje Iran, atakując bardzo skutecznie, bardzo boleśnie i oczekuje od Iranu. To teraz wy jakoś zareagujcie, a Iran jest w tej sytuacji dużo gorszej. Panowie, to jeszcze jedno kluczowe pytanie na koniec. Dowództwo Korpusu Strażników Rewolucji zostało zaatakowane. Dowódca tej elitarnej formacji zabity. Nie żyje też szef sztabu generalnego. Reuters podaje, że około 20 w sumie dowódców zostało zabitych. Czy reżim w Teheranie po tych potężnych jednak ciosach może runąć? O tym od dawna mówił Netanyahu, że taka zmiana musi nastąpić, że ona może nastąpić i też wiemy, że to nie jest tak, że Irańczycy murem stoją za swoim rządem, za swoimi władzami. Krzysztof Płomiński. Irańczycy mają od dawna potężne kłopoty. Generalnie rzecz biorąc, jakoś sobie reżim z tym radzi, ale ten establishment jest też bardzo podzielony. Są zarówno liberałowie, którzy by chcieli odprężenia i lepszych stosunków międzynarodowych z Zachodem, doprowadzenia do zniesienia sankcji, i twardogłowi, którzy w takiej sytuacji jak obecnie prawdopodobnie będą mieli więcej do powiedzenia. No my nie wiemy przede wszystkim, w jakim kierunku się te wydarzenia rozwiną. Jest wysoce prawdopodobne, że ktokolwiek jest tam jeszcze rządzący w Teheranie, to zachowa to samo podejście co dotychczas, tą samą filozofię, mianowicie, że najważniejsze jest przetrwanie Republiki Islamskiej, a inne rzeczy mają drugoplanowe znaczenie. I jeżeli tak, to możemy się spodziewać jakiejś większej elastyczności, pewnie też nie od razu. I być może skorzystania byłoby to najbardziej rozsądne z oferty prezydenta Trumpa jakiegoś powrotu do działań politycznych. Ale istnieje też możliwość dalszej eskalacji. Iran tu nie jest całkowicie pozbawiony narzędzi, które mogą działać i pewnie od dłuższego czasu planował również swoje działania i różne warianty rozwoju sytuacji. No najgorsze byłoby rzeczywiście, gdyby Stany Zjednoczone zmuszone były bezpośrednio stanąć do wojny, co w moim przekonaniu nastąpiłoby w przypadku kilku konkretnych spraw. Gdyby zostały zaatakowane bazy amerykańskie wojskowe w regionie, gdyby została zajęta, zablokowana cieśnina Ormus, a Iran ma taką możliwość. Możliwości ku temu. No i pewnie kolejny temat, który tutaj trzeba byłoby poruszyć, to jest atak na instalacje naftowe w państwach po drugiej stronie Zatoki. Wszystkie te opcje trzeba brać pod uwagę, rozważając tutaj warianty rozwoju sytuacji, no choć miejmy nadzieję, że do najgorszego nie nastąpi. Panowie, miałoby to konsekwencje dla całego świata, również dla Europy i Polski. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Był ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński i także profesor Robert Czulda, Uniwersytet Łódzki, byli z nami. Bardzo dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek. To na krochu.